بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 11، تم لاوارث نہیں۔ تاریخ کے جھروکوں میں ماضی کی ان گنت تصویریں نظر آتی ہیں، ان میں سے بعض تصویریں دھندلی ہیں جبکہ کچھ دوسری بے حد صاف اور شفاف ہیں۔ آج جب حال ماضی کے ان آئینہ نما مناظر میں اپنا چہرہ دیکھتا ہے تو وہ شرما کر رہ جاتا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ حال کی تصویر۔ جموں شہر میں دریائے توی کے کنارے مہاراجہ ہری سنگھ کے بدترین دور کی ایک بوسیدہ عمارت ہے۔ اس عمارت کے ایک کمرے میں کچھ افراد زنجیروں میں جکڑے ہوئے اپنے نمبر کا انتظار کر رہے ہیں، جبکہ ایک دوسرے کمرے میں 8-10 مشرک ایک بوڑھے مسلمان کے گرد جمع ہیں۔ اس بزرگ کے کپڑے کمرے کے ایک کونے میں پڑے ہیں اور وہ بیچارہ شرم سے نگاہیں جھکا کر تھر تھر کانپ رہا ہے۔ مشرک کبھی اسے مکوں پر لیتے ہیں تو کبھی لاتیں مارتے ہیں۔ وہ بیچارہ کبھی ادھر گرتا ہے، کبھی ادھر۔ پھر ایک مشرک کا ناپاک ہاتھ اس کی سفید داڑھی کی طرف بڑھتا ہے، ہاں وہ سفید داڑھی جس کا تحفظ مسلمانوں پر لازم تھا، وہ سفید داڑھی جس سے اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے۔ مگر یہ حال کی تصویر ہے، مشرک کا ہاتھ مسلمان بزرگ کی داڑھی نوچتا ہے، داڑھی کے سفید بال اس کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ بوڑھے کی آہیں، چیخیں اور سسکیاں ساتھ والے کمرے میں بیٹھے زنجیروں میں بند بے بس نوجوان سن رہے ہیں اور اپنے سر ٹانگوں میں چھپا کر رو رہے ہیں۔ مشرک کی پیاس نہیں بجھتی، وہ اس مسلمان بزرگ کے نازک مقامات پر تار باندھ کر کرنٹ دیتا ہے۔ بوڑھا مسلمان مچھلی کی طرح تڑپتا ہے، اس کی زبان سے اللہ اللہ کی صدائیں نکلتی ہیں۔ پھر اس بوڑھے کے دونوں ہاتھ پیچھے باندھ کر اسے چھت کے ساتھ بندھے رسے سے لٹکا دیا جاتا ہے۔ سارے مشرک ہاتھوں میں چھریاں لے کر اس مسلمان بزرگ کے جسم پر داغ بناتے ہیں، ایک دو نہیں درجنوں کالے سیاہ داغ۔ پھر کربناک چیخیں ہلکی پڑ جاتی ہیں، بوڑھے جسم سے بہنے والا پسینہ اور خون زمین کو تر کر دیتا ہے۔ بوڑھا بے ہوش ہو گیا، اسے اٹھا کر ساتھ والے کمرے میں ڈال کر دوسرے شکار کو کمرے کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اسے معلوم ہے تھوڑی دیر بعد اس پر کیا بیتنے والا ہے۔ وہ جلدی جلدی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ تھوڑی دیر بعد وہ کپڑوں اور پردے سے محروم کر دیا جائے گا۔ تب اس حالت میں اللہ اور اس کے رسول کا نام زبان سے نہیں لے سکے گا۔ یہ ایک چھوٹی سی تصویر ہے، آج اس سے بہت زیادہ بھیانک تصویریں ہر طرف بکھری پڑی ہیں۔ اب ذرا ماضی کی طرف نظر ڈالتے ہیں۔ روم کا پرشوکت دربار ہے، قیصر روم اپنے تخت پر بیٹھا ہے، وزرا اور سپہ سالار ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ دربار میں ایک مسلمان قیدی پیش کیا جاتا ہے۔ اس مسلمان کو یہ معلوم ہے کہ اگرچہ وہ قیدی ہے مگر وہ ایک عظیم اور غیرت مند قوم کا فرد ہے، ایسی قوم کا جو اپنے ایک ایک فرد کی اہمیت کو جانتی ہے۔ چنانچہ اس قیدی نے قسطنطنیہ کے تخت پر بیٹھے رومی بادشاہ کی ہر بات کا نہایت کھرا جواب دیا اور گردن تان کر اپنا موقف بیان کیا۔ اس کی زبان سے ایسے الفاظ بھی بلا تکلف نکل گئے جو بظاہر قیصر روم کی بے ادبی سمجھے گئے۔ چنانچہ ایک رومی جرنیل نے آگے بڑھ کر اس مسلمان کو ایک تھپڑ مار دیا۔ اس مسلمان کے منہ سے آہ نکلی اور اس کے زبان سے یہ درد بھرے الفاظ نکلے، اے معاویہ رضی اللہ عنہ، میرا اور آپ کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا، آپ ہمارے امیر ہیں اور ہم ضائع ہو رہے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کے امیر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تک یہ الفاظ پہنچ گئے، کیونکہ وہ نہ تو مسلمانوں سے غافل تھے اور نہ اپنے فرائض سے۔ چنانچہ انہوں نے بیش بہا فدیہ بھجوایا اور اس قیدی کو آزاد کرا لیا۔ اور اسی پر بس نہیں بلکہ اپنے ایک مایا ناز کمانڈر کو بلوا کر حکم دیا کہ مجھے وہ جرنیل یہاں دمشق میں چاہیے جس نے اس مسلمان کے چہرے کی بے حرمتی کی ہے۔ چنانچہ ایک مربوط پلان بنایا گیا، خصوصی کشتی تیار کرائی گئی، یہ کمانڈر کئی بار بیش بہا طائف لے کر قسطنطنیہ گئے اور بالآخر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تیار فرمودہ حکمت عملی کامیاب ہوئی اور وہ مسلمان سپہ سالار اس رومی جرنیل کو باندھ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس لانے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کھلے دربار میں اس مسلمان سابق قیدی کو حکم دیا کہ جس طرح اس جرنیل نے تمہیں تھپڑ مارا تھا اسی طرح تم بھی اسے مارو، اور یاد رکھو اس سے زیادہ نہ مارنا۔ تاریخ نے وہ لمحہ محفوظ کر لیا جس میں مسلمانوں کے امیر برحق نے ایک مسلمان چہرے کی حرمت، عزت اور مقام پوری دنیا کو دکھایا اور یہ ثابت کر دیا کہ یہ چہرے کافروں کے ہاتھوں مارے جانے کے لیے نہیں ہیں۔ رومی کے چہرے پر تھپڑ لگا، مسلمانوں کے دلوں کو سکون ملا، اسلامی غیرت اور عزت دنیا بھر پر عیاں ہو گئی۔ بعد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس رومی جرنیل کو تحفے تحائف دے کر واپس بھجوا دیا اور رومی قیصر کے نام خط بھی دیا جس میں یہ بھی لکھا، اے روم کے فرما روا، ہم لوگ اس بات کی طاقت رکھتے ہیں کہ تمہارے محل میں تمہاری بغل میں بیٹھے ہوئے تمہارے طاقتور جرنیل سے اپنے ایک مسلمان کا قصاص لیں، بدلہ لیں۔ یہ خط رومی فرما روا نے پڑھا اور خوف سے کانپنے لگا۔ یہ ہے ماضی کی ایک ادنا سی تصویر، ورنہ ماضی میں ایسی خوبصورت تصویریں ہر طرف بکھری پڑی ہیں، کس کس تصویر کو دیکھیں۔ غزوہ بدر میں ان 70 مشرکوں کی لاشیں جن کے ہاتھ مسلمانوں کو ایذا پہنچانے کے مجرم تھے کاٹ دیے گئے، اور جب ان میں سے بعض کو چھوڑ دیا گیا تو قرآن مجید میں وعید نازل ہو گئی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں امیہ بن خلف کی ہلاکت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جھوم جھوم کر مبارکباد، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کی خاطر 1400 مقدس ہاتھوں کی کائنات کے سب سے مقدس ہاتھ پر موت کی بیعت اور ان ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، ایک ایک مسلمان قیدی کی خاطر لڑی جانے والی خوفناک جنگیں اور ایک مسلمان خاتون قیدی کی پکار پر 80,000 کے لشکر جرار، اور پھر قیدی بنانے والوں کی تڑپتی لاشیں اور جلتی بستیاں، محمد بن قاسم کے لشکر اور معتصم باللہ کی الغار۔ یہ ماضی کی وہ انمٹ تصویریں ہیں جنہیں آج کا شرمندہ حال دیکھ بھی نہیں سکتا، کیونکہ اب بات ایک تھپڑ کی نہیں بلکہ اب تو داڑھیاں نوچی جا رہی ہیں اور پاکیزہ چہروں کو آگ اور لوہے سے داغا جا رہا ہے۔ ایک دو چہرے نہیں، ہزاروں چہرے کشمیر میں، فلسطین میں، چین میں، سربیا میں، یورپ اور امریکہ میں، مگر کہاں گئے ان چہروں کے محافظ؟ کہاں ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، معتصم باللہ، محمد بن قاسم اور دوسرے غیرت مند حکام عمرا؟ کل ایک بیٹی کی بات تھی مگر آج ان گنت بیٹیاں صرف چادر سے نہیں عصمت سے بھی محروم ہو کر موت مانگ رہی ہیں۔ وہ زمین سے فریاد کرتی ہیں کہ اے زمین، تو پھٹ جا تاکہ تیرے دامن میں ہمیں ذلت سے نجات ملے۔ ممکن ہے ان کی دردناک فریاد سے زمین پھٹ جائے مگر مسلمان کا دل غفرت سے بیدار نہیں ہوتا۔ اسلام نے جہاد میں قید ہونے والے افراد کو آزاد کرانے کے لیے کس قدر تاکید سے احکامات جاری فرمائے ہیں، مگر کون ان احکامات کو پڑھے، کون سمجھے، کون عمل کرے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فک العانی، یعنی قیدیوں کو چھڑاؤ۔ حضرت امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، مسلمان قیدیوں کو چھڑانا مسلمانوں پر فرض ہے، چاہے وہ لڑ کر چھڑائیں یا مال دے کر چھڑائیں۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر قیدیوں کے چھڑانے کے لیے سب مسلمانوں کو نکلنا پڑے تو سب نکل کھڑے ہوں، اور کوئی آنکھ اس وقت تک آرام نہ کرے جب تک ان قیدیوں کو نہ چھڑا لیا جائے، اور اگر تمام مسلمانوں کو اپنا سارا مال دے کر قیدی چھڑانے پڑیں اور مسلمانوں کے پاس ایک درہم بھی باقی نہ بچے، تب بھی قیدی چھڑانے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ نے اوسط میں سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی قیدی کو فدیہ دے کر چھڑائے گا تو وہ قیدی میں ہوں، یعنی گویا کہ اس نے مجھے چھڑایا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے نزدیک ایک مسلمان قیدی کو مشرکوں سے آزاد کرانا پورے جزیرۃ العرب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرات فقہاء کرام نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ اگر کفار اور مشرکین کسی مسلمان کو قید کر لیں تو یہ ایسا ہے جیسے انہوں نے مسلمانوں کے ملک پر حملہ کر دیا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ایک مسلمان کی عزت اللہ تعالیٰ کے ہاں کعبۃ اللہ سے بڑھ کر ہے، اور اس کی حرمت کعبہ کی حرمت سے بڑھ کر ہے۔ تو کیا کعبۃ اللہ کو بے حرمتی کے لیے کفار و مشرکین کے ہاتھوں میں چھوڑا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تو جب کعبہ کی کفار و مشرکین کے ہاتھوں بے حرمتی اور بے عزتی برداشت نہیں کی جا سکتی، تو ایک مسلمان کی بے عزتی اور بے حرمتی مشرکوں کے ہاتھوں کس طرح سے برداشت کی جا سکتی ہے؟ یہ نقطہ صرف وہی مسلمان سمجھتے ہیں جن کو اسلام کی سمجھ ہے اور جن کو مسلمان کا مقام معلوم ہے۔ ان مسلمان قیدیوں کی رہائی کو اس لیے فرض قرار دیا گیا تاکہ پوری امت مسلمہ محفوظ ہو جائے اور مسلمانوں کی عزت اور مقام کفار کو معلوم ہو جائے۔ یقیناً پوری قوم کی قیمت اس کے ایک ایک فرد کی قیمت سے پہچانی جاتی ہے۔ مسلمان قیدی کوئی معمولی انسان نہیں، بلکہ وہ بھی امت مسلمہ کا ایک معزز فرد ہے، اور اس کا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آہ و پکار کو قرآن کی آیت بنا دیا ہے، اور اس کی آہ و پکار کا حوالہ دے کر مسلمانوں کو قتال کی ترغیب دی ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ سورۃ النساء آیت 75۔ ترجمہ: اور تمہارے پاس کیا عذر ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نہیں لڑتے اللہ کے راستے میں ان کمزوروں مظلوموں کی خاطر جن میں کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں اور کچھ بچے ہیں، جو دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو اس بستی سے باہر نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی کھڑا کیجئے، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بھیج دیجئے۔ ماضی کے مسلمانوں نے قرآن مجید کی اس دعوت کو اور مظلوموں کی پکار کو سنا، اور وہ اس دعوت کے پیچھے چھپی اس حکمت کو بھی سمجھ گئے، چنانچہ آج تاریخ میں ان بڑی بڑی جنگوں کا مفصل تذکرہ ہے جو مسلمان مجاہدین نے اپنے مجاہد ساتھیوں کو دشمن کی قید سے چھڑانے کے لیے لڑیں، اور تاریخ میں ان مسلمان امراء کے نام سنہری الفاظ سے مذکور ہیں جنہوں نے صرف ایک ایک قیدی مرد یا عورت کے لیے اپنے اوپر آرام کو حرام کر لیا تھا، اور وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے جب تک انہوں نے کعبہ سے مقدس حرمت کی حفاظت نہیں کر لی اور بے حرمتی کا بدلہ نہیں لے لیا۔ چنانچہ انہی حالات کی وجہ سے کفار کسی بھی مسلمان کو قیدی بنانے سے پہلے ہزار بار سوچتے تھے، اور اسے اذیت پہنچانے سے پہلے خود اپنے انجام سے خوف زدہ ہو جایا کرتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ افراد لاوارث نہیں ہیں، بلکہ یہ اس امت کے افراد ہیں جن کے ہاں ایک ایک فرد کی عزت کی خاطر ہزاروں جانوں کو نچھاور کر دینا معمولی بات ہے۔ مگر آج مسلمانوں نے اس قرآنی دعوت کو نہیں سمجھا، اور نہ اس آہ کو سنا ہے جو انہیں قرآن مجید سنانا چاہتا ہے۔ چنانچہ آج ہزاروں جوانیاں جیل کی کال کوٹنیوں میں سسک رہی ہیں، ہزاروں جذبے مرجھا رہے ہیں، ایمانی جذبات آہستہ آہستہ دم توڑ رہے ہیں، ان قیدیوں کو چونکہ لاوارث سمجھ لیا گیا ہے، اس لیے دنیا کا ہر ستم بلا دھڑک ان پر آزمایا جاتا ہے، تشدد کے نت نئے طریقے ان پر آزمائے جاتے ہیں، کالی داڑھیاں سفید ہو رہی ہیں، فولاد سے مضبوط حوصلے ہتھ کھڑی اور بیڑی کے زنگ کے نیچے سسک کر دم توڑ رہے ہیں۔ جو اپنے گھروں میں سال بھر کی بچیاں چھوڑ کر آئے تھے، ان کی بچیاں اب جوانی کو دستک دے کر اپنے اس باپ کی کمر توڑ رہی ہیں جو کل تک خود بہنوں کا محافظ تھا۔ جیلوں، قید خانوں اور عقوبت خانوں میں ایمان کچھ جراثیم پھیلا کر ان فولاد صفت مجاہدین کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ یہ نہ دنیا کے رہیں نہ آخرت کے۔ یہ قیدی آخر کون ہیں؟ یہ کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ ان کا تعلق کس امت سے ہے؟ یقیناً کسی کو یہ سوچنے کی فرصت نہیں ہے۔ کوئی حکومت انہیں اپنا شہری ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ ہر کوئی ان سے اظہار برات کرتا ہے۔ تنظیمیں اور ان کے ذمہ داران ان کو بھلا چکے ہیں، کیونکہ یہ لوگ اب ان کے لیے عضو معطل بن چکے ہیں۔ ایسے وقت میں یہ قیدی سوائے آسمان کے اور کس طرف دیکھیں؟ اگر دنیا انہیں لاوارث ہونے کا طعنہ دیتی ہے تو وہ کیا جواب دیں؟ اس میں شک نہیں کہ یہ ایک دردناک پہلو ہے، اور بعض بلکہ اکثر قیدیوں نے اس پہلو پر سوچنا شروع کر دیا ہے۔ وہ ماریں کھا رہے ہیں اور اندر اندر سے کھل رہے ہیں، انہیں ہر سو اندھیرا نظر آ رہا ہے، اور اب وہ راتوں کو افسوس بھری آہیں، جی ہاں سرد آہیں بھرتے نظر آتے ہیں، حالانکہ یہ سب کچھ ان کے لیے خطرناک ہے۔ کاش کوئی آگے بڑھے، فاصلے توڑے اور ان قیدیوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دے کہ گھبرانے اور مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، سورہ یوسف آیت 87۔ ترجمہ: اور اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہوں۔ کاش کوئی ہمت کرے اور مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک دنیا بھر کے عقوبت خانوں میں بند ان وجیم مجاہدین کو یہ پیغام پہنچا دے کہ تم مایوس نہ ہو۔ مایوس تو تمہارے دشمنوں کو ہونا چاہیے، تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ تم مسلسل اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہو، اور گھر لوٹنے تک اللہ تعالیٰ تمہارا ضامن ہے۔ اے اسلام کے محافظو، ان جیلوں اور تشدد خانوں کو نیا نہ سمجھو۔ تمہارے آقا، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے عقوبت خانوں میں کون سا تشدد نہیں سہا؟ اے ماریں کھا کر چیخنے پر مجبور نوجوانوں، وہ سامنے بلال رضی اللہ عنہ حبشی کو دیکھو، جس کے سینے پر پتھر ہے اور نیچے آگ کی طرح گرم ریت۔ وہ دیکھو خباب رضی اللہ عنہ کی کمر انگاروں پر جل رہی ہے، چربی پگھل رہی ہے۔ وہ دیکھو تمہاری اماں عظیم صحابیہ زنیرہ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں نکالی جا رہی ہیں، اور اماں سمیہ رضی اللہ عنہ کے ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ وہ سب کچھ مسکرا مسکرا کر سہ رہی ہیں، تم بھی ان سے تھوڑی سی سکون بھری مسکراہٹ سیکھ لو۔ وہ ذرا طائف کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے بدن سے لہو بہہ رہا ہے اور جوتوں میں جمع ہو رہا ہے۔ ارے شمع نبوت کے عاشقو، جب تمہیں بھی کوئی کنکر لگے تو طائف کے پتھر یاد کر لیا کرو۔ جو لگتا ہے کوئی کنکر بدن پر دین کی خاطر، تو دل کو وادیِ طائف کے پتھر یاد آتے ہیں۔ تم دنیا کے لوگوں کی طرف نظریں کیوں لگائے بیٹھے ہو؟ توبہ کرو، استغفار کرو۔ تم راہ خدا کے مسافر، اللہ تعالیٰ کے مہمان اور راہ عشق کے موتقف ہو۔ تمہیں کیا ضرورت ہے انسانوں کی؟ اگر تمہیں دنیا کی حکومتیں اپنا شہری تسلیم نہیں کرتی تو نہ کریں، تم ان حکومتوں پر تھوک دو۔ تم تو اللہ کے مجاہد ہو، تمہارا نام آسمانوں پر، جنت کے محلات پر اور حوروں کے دلوں میں لکھا ہوا ہے۔ تمہیں کیا ضرورت ہے کہ حکومتی فائلوں میں تمہارا نام آئے؟ خدا را عظیم ہو کر چھوٹی باتیں مت کرو۔ یہ جیل خانے وہ بھٹیاں ہیں جہاں سے تم نے کندن بن کر نکلنا ہے، تم اپنے آپ کو ضائع مت کرو۔ اور حالات کے حوالے نہ کرو، یہ سچ ہے کہ تم پر سخت آزمائش ہے، لیکن یہ قبر کے عذاب اور آخرت کی رسوائی سے زیادہ سخت نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں اس آزمائش کے بدلے قبر کی راحت اور آخرت کی عزت دے دے تو کیا یہ سودا سستا نہیں ہے؟ اپنی رہائی کی خاطر انسانوں سے بھیک نہ مانگو، انسان تمہیں کچھ نہیں دے سکتے۔ رہائی کا وقت مقرر ہے، جس طرح قید اچانک آئی، اگر رہائی مقدر ہوئی تو وہ بھی تمہارے پاؤں چاٹ کر آئے گی، اور اگر نہ آئی تو کون سی محرومی ہے؟ اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جنازہ جیل سے اٹھ سکتا ہے تو تم اس سعادت کی تمنا کیوں نہیں رکھتے؟ کیا تم بھول گئے کہ تم جہاد میں نکلے تھے، اور جہاد کی موت کس قدر عظیم نعمت ہے؟ یہ موت خود ایک رہائی ہوگی، اور تم یعنی تمہاری روح ان اونچی دیواروں، لوہے کی سلاخوں، بیڑیوں اور ہتھکڑیوں سے مسکراتی ہوئی آزاد ہو جائے گی۔ دشمن دیکھتے رہ جائیں گے، اور تم اعلیٰ علیین کی طرف پرواز کر جاؤ گے۔ یہ موت بظاہر بے کفن، بے دفن، محرومی والی موت نظر آ رہی ہے، لیکن یقین جانو یہ عاشقوں والی موت ہے۔ عاشقوں کے جنازے ایسے ہی ہوتے ہیں، اور اس میں جو لطف ہے وہ اس موت میں کہاں، جس میں بظاہر کفن دفن کا معقول انتظام نظر آتا ہے۔ اے اللہ کے پیارو، اللہ تعالیٰ کو تم اچھے لگے، اس نے تمہیں اپنے راستے میں روک لیا، اس نے تمہیں موقع دیا کہ تم خوب استغفار کر لو، اپنی کمی کوتاہیوں کو دور کر لو، اپنی ظاہری باطنی تعمیر کر لو، مگر تم احساس محرومی میں پڑھ کر خود کو ضائع کرنے پر تلے ہو۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کے عطا فرمودہ اس موقع سے جو فائدہ اٹھائے گا وہ دنیا آخرت کے خزانے لوٹے گا۔ تم اپنے آپ کو لاوارث مت سمجھو، اللہ تمہارا وارث ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پڑھو اور خوشیاں مناؤ، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرمایا کہ جس کا کوئی وارث نہیں، اللہ اور اس کا رسول اس کے وارث ہیں۔ اگر تمہیں اللہ کے راستے میں قید کی سعادت کا اندازہ لگانا ہے تو عمر ثانی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے اس خط کے ہر لفظ کو غور سے پڑھو جو انہوں نے روم میں قید کچھ مسلمانوں کے نام لکھا تھا۔ اما بعد، معاذ اللہ، تم لوگ خود کو قیدی شمار کر رہے ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ تم تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں روکے ہوئے افراد ہو۔ خوب جان لو کہ میں جب بھی اپنی رعایا میں کچھ تقسیم کرتا ہوں تو تمہارے گھر والوں کو دیگر افراد سے زیادہ اور اچھا حصہ دیتا ہوں۔ میں نے تمہارے پاس اخراجات کے لیے فلاں بن فلاں کے ہاتھ کچھ رقم بھیجی ہے، اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ ظالم رومی راستے میں روک لیں گے تو میں تمہارے پاس اور زیادہ بھیجتا۔ باقی میں نے فلاں بن فلاں کو مال دے کر بھیج دیا ہے تاکہ وہ تم میں سے ہر فرد کا فدیہ دے کر تمہیں قید سے چھڑا لے۔ بس تمہارے لیے خوشخبری ہے، پھر سن لو، تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ والسلام۔